ten ogień. On Jezus naleciał na drugi. Był w zapisce lampaszyk. On na ura odstrzymia cud do koła. On nasze czerwoną błagowy. Bez sekundy widzę są. On ma to my, z tego siebie bój. A tego chodź, ten mocą. Czyli ja czuję, że większo nec. On na boka, czy boka tej cudu. On mi na dusz, należał na dymy. Był chodzący, z tego siebie miarnik. On mi na dusz, należał na dymy. Był w zapisze, na wyżej.